Խոսք հեղինակի, օգտվելով իմ այսնոր վեպը լույս ընծայելու պատահությունից, պարտք եմ համարում հրապարակավ իմ անկեղծ շնորհակալությունը հայտնել Խոդեդան վեպի սարթիվ ինչ ժամանակին շնորհավորած բոլոր ընթերցողներին ու բարեկամներին, որոնց ի վիճակի չեմ եղել առանձին նամակներով իմ երախտիքը հայտնել։ Շնորհակալություն նաև առանձին արժեքավոր դիտողությունների համար, որոնք սիրով ի նկատի են առնված այս վեպը գրելիս։ Նոր վեպի համար օգտագործել եմ մայր հայրենիքում և Սփյուռքում լույս տեսած որոշ հուշագրություններ, ականատեսների վկայություններ և պատմական ու աշխարհագրական աշխատություններ։ Դրանցից իբրև ատաղց ընտրելով բացառապես այն դրվագները կամ եղելությունները, որոնք առնչվում են իմ ընտրած նյութին։ 1952 թվականին, երբ ես Իրինդ գյուղում էի, երևելի շինական Գալուստ Քոթանյանը, ապո Գալուստը, իր հարկի տակ դիմելով ինձ ասաց. «Շատ ուրախ եմ Խոդեդանի համար. Շատ ձորերի գլուխը մի ձոր է, շատ խոսքերի գլուխը մի խոսք. Էնպես արեք, որ մեր հետքերը չկորչեն»։ 1963-ի հունիսի 2-ին ներքին Թալին գյուղում ես հանդիպեցի Խոդեդան վեպիս հերոսներից մեկին, Գոմսա Մելիքի կնոջը։ Նա ասաց. «Մելիք 100 տարեկան կեղներ որ մեռավ»։ Թալինու բժիշկ մեկ օր Մելիքին տեսնելով ասաց. «Մելիք ջան, դու քո ուժից ես այսքան երկար ապրել»։ Չաթալոս կորկա քո սրտի մեջ ու 4 բլոճիկ։ Իմ այս վեպն իրեն սրտի մեջ չաթալ ոսկոր և 4 բլոճիկ ունեցող այդ սերնդի մասին է։ Այդպիսի սերունդ եղավ, այդպիսի սերունդ դժվար թե կրկնուի։ Այնքան արտասովոր ու առասպելական էին այդ սերնդի մարդիկ և իրենց գործերը, որ թեև այս վեպի ամբողջ նյութն իրական է, կատարված եղելություն, բայց ոմանց կարող է թվալ անիրական և հեքիաթային։ Այդ մարդկանց անուններն ու գործերը հյուսվել են լեգենդին, հեքիաթին, առասպելին և սերնդ անցնում են Բեռնեբերան։ Նրանք խումբ-խումբ եկան և լցվեցին այս վիպասանության մեջ, ոմանք իրենց անուններով, մի քանիսն էլ անունները փոխած, ու դարձյալ հին, չարքաշ, բայց տոկուն հայ շինականներ, որ ելավ իմ առաջ։ Ամեն մեկը բերեց մի հերոսական դրվակ կամ եղելություն իր կյանքից և հյուսեց այս գիրքը։ Գրքի ամեն մի գլուխը մի առանձին պատում է կամ պատմածք, իսկ բոլորը միասին մի ամբողջական վեպ։ Սակայն ավելի լավ է խոսքը տանք վեպի գլխավոր հերոսին։ Այսպես ուրեմն, ես ձեզ կպատմեմ իմ և իմ սերնդի կյանքը, ինչպես որ եղավ և ինչպես որ անցավ։ Ես ձեզ կտանեմ այնպիսի վայրերով, ուր չեք եղել։ Իմ հետևից եկեք, ես մեր թամբին նստած կերթամ, մեր թամբից առաջ։ Որտեղ հոգնեցինք, այնտեղ կանգ կառնենք։ Այդ ով է բռնել նժույգի սանձը։ Ահ, բռնաշենցի, դու նորից հայտնվեցիր Սիմլերան լանջերին։ Ուղակի խենթ ես դու, որ այդքան կանուխ շտապել ես ինձ մոտ։ Լուսաբացի ցող ոտքերիս վրա է և դեմքիս փչում է մի հաճելի զեփյուր։ Եկ գնանք ինձ հետ, հոգ չէ, մենք երկուսով ճանապարհ կմեկնենք, մինչև հաջորդաբար հանդես կգան ինքը, Շապինանդը և պայթող աղբյուրի հերոսները։ Գոնե թույլ տուր ինձ վերջին անգամ Մելքոն վարժապետի դասը լսեմ։ Երևան, 1972 թիվ, 10 օգոստոսի։ Եվ շարան-շարան բարձրանում էր վեր մեր բեռնավորված ընկերների չուն, Եղիշե Չարենց, ռանչպարների կանչը։ Մուշ քաղաքի Սուրբ Մարինե թաղում հայոց լեզվի դասեր։ Ապա արտասանի ռանչպարների կանչը մատնացույց արեց Մելքոն վարժապետը վերջին շարքում նստած մի թխադեմ աշակերտի, որ լուսամուտին կպած մտազբաղ նայում էր զորաթաղի այգիներին։ աշակերտը կանգնեց։ Բոլորը զույգ-զույգ էին նստած, իսկ սա մենակ էր։ Կողքի դասընկերը մի տարի առաջ լքել էր դպրոցը, իրեն մենակ թողնելով վերջին նստարանին։ Շաբաթը մեկ անգամ Մելքոն վարժապետն աշակերտներին կրկնել էր տալիս հայոց այբուբենը։ Աշակերտները պարտավոր էին անգիր ասել բոլոր տարերը, դրանք զուգակցելով հայ շինականների առավոտյան կանչերի հետ։ Այբուբենը սերտելու այս եղանակը Մելքոն վարժապետն էր մշակել ոտանավորի ձևով, նպատակ ունենալով հայոց գրերի պատկերը և հաջորդական կարգն ամուր դրոշմել իր սաների հիշողության մեջ։ Այնպես պետք է արտասանեին, որ թվար թե առավոտը և ռանչպարները իրար ձայն տալով շտապում են դաշտային աշխատանքի։ Այբ, բեն, գիմ, բդեմ, ուտեմ, ինչ ուտես, ընդմիջեց Մելքոն վարժապետը, հոնքերը խոժորելով։ Թփով կլուլիկ կարմիր տակ դեղով, դասարանը փրտկաց։ Լավ բան չէ մշո թփով կլուլիկ ուտելը, այն էլ կարմիր տակ դեղով, բայց դասը լավ սերտելուց հետո, սաստեց վարժապետը։ Այլապես տեսնում ես վարոցների խուրձը։ Առաջ ուտել, հետո սերտել, պատասխանեց թխադեմ աշակերտը, դժկամությամբ նայելով բարակ վարոցների կապոցին, որ դրված էր անկյունում, կարկապահությունը խախտող և դասը չսովորող աշակերտներին պատժելու համար։ «Դու ասա առանջպարների կանչը», դիմեց պարոն Մելքոնը մի ուրիշ աշակերտի, որ արջևում էր նստած և թվաբանությունից ու մայրենի լեզվից միշտ 5 ուխաչ էր ստանում։ Խաժաչք, սուր քթով և մազերի խոպոպները ճակատին թափած սասունցի մանուկ էր սանասարը։ Դասը պատասխանելուց առաջ սա միշտ դիմում էր մարութասարին, կարծես ուժառնելու համար։ «Յա մարաթուկ», ասում էր ու դասը պատասխանում։ Ոստի դասարանում նա հայտնի էր նաև «Յա մարաթուկ» մականունով։ Սանասարը համարձակ վեր կացավ և «Յա մարաթուկ» գոչելով ճակատը բարձր պահած սկսեց. «Այբ բեն գիմ, ել հովակիմ, դա եչ զա, լծիր եզան, է ըտ թո, վեր կաց թաթո, ժե ինի լյուն, կապիր քոշուն, խե ծա կեն, ուր է հակեն, հո ծա ղատ, միհրան միրդատ, ճեն մեն հի, կգանք հիմի, նու շա վո, պրծիր շավո, չա պե ջե, ուշ է վաչե, ռա սե վև, ծակեց արև, տյուն ռե ծո, մարդ աստծո, վյուն պյուր կե, կել է սրքե, եվ ո վե, ո ինչ սով է»։ «Ապրես սանասար, դու սասնավոր գյուղից ես»։ «Բսանած գավարի ջրտնիկ գյուղից»։ «Շատ ապրես որդիս»։ «Այ, այդպես կսերտեն ռանչպարների կանչը, և ոչ թե կլուլիկ ուտելու մասին կմտածեն», նկատեց Մելքոն վարժապետը և դասամատյանը բաց անելով սանասարի անվան դիմաց ավելացրեց մի նոր 5 ուխաչ։ Թեպետ խոսքը վերջին նստարանի աշակերտի մասին էր, բայց նա դարձյալ դրսի աշխարով այնպես էր կլանված, որ բոլորովին չլսեց իր ուսուցչի ձայնը։ Ներքևում, ձորի մեջ, ինչ-որ բան էր կատարվում, որ նրան գամել էր լուսամուտին։ «Ուշադրությունդ ուրիշ տեղ է, մամիկոն»։ «Այ բեն գիմ, ել հովակիմ, դա եչ զա, լծիր եզան»։ Բարձրաձայն կրկնեց թխադեմ աշակերտը և լուսամուտն արագությամբ բաց անելով իրեն վայր նետեց այնտեղից։ «Վարժապետ, ես գնացի», հնչեց մամիկոնի ձայնը լուսամուտի տակից։ Նա թռավ առաջին տանիքը, այնտեղից երկրորդ տանիքը և մի կտուրից մյուսն անցնելով սլացավ դեպի զորաթաղի այգիները։ Տարիների ընթացքում մի քանի աշակերտներ զանազան պատճառներով լքել էին ուսումը, բայց նրանցից ոչ մեկն այդպես չէր բաժանվել դպրոցից, այդքան հանդուգն և ամթույլատրերի ձևով։ Ձորի մեջ կանացի ճիչեր լսվեցին և դպրոցում պարապմունքն ընդհատվեց։ Հետևյալ օրը շաբաթ էր։ Վարժապետ Մելքոնը վաղ լուսաբացին շտապեց դեպի Սուրբ Մարինե թաղը, իր աշակերտի ծնողներին տեսնելու։ Նրանց տունը շինված էր գետափին։ Հասավ այն ժամանակ, երբ մամիկոնը մի կապոց թևի տակ քայլում էր դեպի այն կամուրջը, որ Սուրբ Մարինե թաղը միացնում էր կողու թաղին։ «Մամիկոն», պատանին կանգ առավ։ «Զավակս, երեկվա դեպքը ցնցեց մեր քաղաքը, բայց խոհեմություն չէր այդքան անթույլատրելի ձևով հեռանալ դպրոցից, ռանչպարների դասը թողնելով կիսատ. Իմ դասը վերջացավ, վարժապետ, ներիր ինձ և թողություն արա, ձերքդ համբուրեմ»։ «Քահանայի ձերքն են համբուրում, ես քահանա չեմ»։ «Ոչ, թույլ տուր համբուրեմ ձերքն այն մարդու, որ Հայոց Այբուբենի մշակն է եղել 30 տարի»։ «Օրտնյալ լինես դու, Մեսրոպ Մաշտոց, օրտնյալ լինես և դու, Մելքոն Վարժապետ»։ «Որոշել ես գնալ»։ «Ինպես պատանին իրավունք չունի այժմ հանգիստ նստել դասի»։ Մելքոն Վարժապետի աչքում արտասուք երևաց։ «Գնա տղաս, ես քեզ արգելք լինել չեմ կարող»։ «Ճիշտ է, իմ դասարանը մեկով կպակասի, բայց ժողովրդի համար գործող արաբոների թիվը մեկով կավելանա»։ «Անցյալ տարի կոփեցի Շեկլևոնը գնաց Ամերիկա»։ «Այժմ դու ես գնում»։ Էլով պիտի լսի Սուրբ Կարապետի ժառանգավորած վարժարանի շրջանավարտ Մելքոն Վարժապետի դասը։ «Ով պիտի անգիրանի ռանչպարների կանչը»։ «Գոնե այնքան սովորեիր, որ կարողանայիր Նարեկը և Ռաֆու Խենթը կարդալ»։ «Իմ սովորածն ինձ բավ է, Մելքոն Վարժապետ»։ «Շարժում է ինձ պետք, լեռների կյանք եմ փնտրում»։ «Ես մեկ էլ քեզ մոտ կգամ այն ժամանակ, երբ ռանչպարների կանչն իրական դառնա և հայ շինականերն առանց երկյուղի գնան գործի»։ «Տա Աստված, որ քեզ ողջության մեջ տեսնեմ վերադարձիս»։ «Գնա որդիս, Աստված քեզ հետ»։ «Մինչև ցորյանի հատիկ չմեռնի, հունցք չկա»։ «Եվ եթե քո մեջ հավատք ունես մանանեխի հատիկի չափ, լեռը կշարժես»։ Մելքոն Վարժապետը հնամաշ վերարկուն թիկունքին ուղղելով, թանձր ծխելով ետ դարձավ, իսկ Մամիկոնն առաջ ընթացավ, քթի տակ դանդաղ երգելով. «Թե հայրենյաց պսակադիր գողնի քնարք լռել են, երկնուց թող գան անմահոքիք, Հայոց քաջեր պսակեն»։ Կամուրջով անցնելիս Մամիկոնը տեսավ իր դաստիարակներից մեկին, որ գետափին կռացած լվացվում էր պաղ ջրով։ Հայոց պատմության ուսուցիչ պարոն Սենեքերիմն էր, որ ամեն առավոտ իջնում էր ձորը գետակի ջրով թարմանալու։ Նրա տեսքը մռայլ էր։ Պարոն Սենեքերիմն իր աշակերտին չնկատեց, այլապես կարող էր կանգնեցնել նրան և հարցնել, թե որոնք են Հայաստանի գավառները։ Մամիկոնը գնում էր ոտքով չափելու այդ գավառների լայնքը և նրանց լեռների վրա սերտելու ռանչպարների կանչը։